คนก็อาจจะมีความสุขและความฝันอันบังเกิดถึงอดีตอันน่ารื่นรมย์แต่บางคนก็อาจจะระทมด้วยอดีตที่แสนเศร้ามันได้ล่วงไปแล้วทั้งอดีตที่รื่นรมย์และระทมทุกข์และแล้วก็ลบเลือนไปเสมือนที่วาและราตรีไม่มีอะไรจริงจังยั่งยืนเลยแม้แต่อย่างเดียวความไม่ยั่งยืนเท่านั้นที่ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปนี่คือวลีเพียงสั้นๆส่วนหนึ่งนะคะที่ตัดตอนมาจากหนังสือลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาลหน้า149โดยท่านอาจารย์วสินอินทสระค่ะแล้วก็ทางคณะศิษยานุศิษย์นะคะลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะก็ได้ช่วยกันคัดลอกมารวบรวมกันเป็นหนังสือชื่อธรรมทัศนชีวิตโดยอาจารย์วสินอินทสระนะคะทางทีมงานก็ขออนุญาตนำมาอ่านที่ได้ฟังกันในช่วงทางแห่งความดีซึ่งออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นด้วยกันที่อสมท FM 97.5 MHz และกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz ดิฉันจิตราพรเหมือนประสิทธิ์ได้ดำเนินรายการนะคะ5:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกๆวันพุธท่านอาจารย์ก็จะมากล่าวถึงเรื่องราวทางแห่งความดีที่จะเป็นแสงสว่างนำทางสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงค่ะพอดีพลิกหนังสือไปเปิดหน้านี้ชอบใจแล้วก็พอเหมาะพอเจาะกับบทเพลงจึงขออนุญาตนำมาอ่านให้ได้ฟังกันนะคะ ครับดีครับดีครับ วันนี้เราจะปรารภกันเรื่องอะไรก่อนดีคะอาจารย์คะเป็นเรื่องปัจจุบันหรือว่าอดีตดีคะ ได้ทุกอย่างปรารภได้ทุกอย่าง ค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องอดีตแต่ถ้าหากว่านำมาปรารภในปัจจุบันก็เป็นเรื่องปัจจุบันธรรมแล้วใช่ไหมคะ คร ับ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีคนผู้ฟังเขาถามว่าทำไมอาจารย์ถึงเรียกน้องว่าน้อง อ๋อเพราะว่า ก็บอกว่าชื่อเล่นชื่อน้อง ชื่อเล่นชื่อน้องชื่อจริงชื่อจิตราพรค่ะ ชื่อจิตราพรเขาเข้าใจว่าเรียกน้องแบบพี่น้องอ ่ ะ อ๋อค่ะ พี่น้อง เลยทีนี้อาจารย์ก็ยังหนุ่มอยู่สิคะ พี่เรียกน้องอะไรทำนอง ค่ะ พอเจอชื่อเล่นก็เรียกน้องก็เลย ค่ะ ก็เลยติดปากเรียกมาเรื่อย ค่ะ เขาก็เลยว่าเขาบอกว่าบางทีคนที่เขาไม่ คุ้นเคย ไม่เข้าใจที่ต ้ องเรียกน้องว่าเป็นน้องเป็นน้องเหมือนพี่เรียกน้องอะไรอย่างน ี้อ๋ออย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ฟังรายการประจำก็จะเข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนเพื่อให้เป็นสากลดีไหมคะอาจารย์คะ ใช่ ค่ะคุณฟังทุกคน ฟังก็ต้องขออภัยนะ นะคะ ครับเผลอไปเรียกน้องวันก็ต้อง ขอใช่แต่ส่วนตัวน้องชอบนะคะเพราะน้องจะได้เป็นน้องตลอดค่ะไม่แก่เลย ใช่ไหมครับต่อไปก็ต้องเรียกจิตราพร ค่ะเรียกน้องจิตราพรก็ได้ค่ะอาจารย์ก็เพียงสมมุตินะคะแต่เพื่ออยู่ในสังคมให้เป็นสากลเราก็ปรับกันให้เข้ากับความเหมาะสมนะคะค่ะ เขาทวงจริงในทำนองเก่งว่าคนฟังจะเข้าใจผิด ค่ะ ว่าอาจารย์ใช้สรรพนามกับน้องว่าถ้าน้องว่าพี่อะไร ค่ะ คุณการบอกเขาแล้วว่าพี่น้อง ยังไงก็ขอบพระคุณนะคะแสดงว่าท่านผู้ฟังก็สนใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มีใจนะคะในการที่จะท้วงติงแล้วก็สร้างสรรค์รายการร่วมกันนะคะขอบพระคุณมากทีเดียวค่ะวันนี้ก็มาทวงสัญญาอาจารย์อีกแล้วนะคะ อ ีกเรื่องหนึ่งที่ยังพูดไม่จบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน ค่ะ ค่ะ ผ พูดไปแล้ว5ข้อนะ ค่ะ พูดไปแล้ว5ข้อ5น้องนี่ครับพูดไปแล้ว5ข้อ ค่ะ เหลืออีก5ข้อเหลืออีก4ข้อ 4ข้อค่ะ เหลือ4ข้อ ค ่ ะ คือข้อ6นี่เถรวาทเป็นพระเทวนิยม พระเทวนิยม เป็นพระเทวนิยมเป็นเอทีอิซึมเอทีอิซึมทีนี้มหายานนั้นจะเป็นเทวนิยม ค ่ ะ เป็นที่จริงพุทธศาสนาโดยรวมเป็นอเทวนิยมนะฮะ ค ่ ะ เทวนิยมแต่ว่าฟังมหายานนี่ท่าทีค่อนข้างจะเป็นเทวนิยมคือแม้จะพระอรหันต์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าอะไรก็ยังเป็นเทพพยาพุทธอยู ่ ในสุขาวดีพุทธเกษตรอย่างที่เคยพูดกันนะฮะยังเป็นเทพพยาพุทธอยู่แต่ก็อ้อนวอนพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยนะฮ ะ มันเป็นลักษณะเทวนิยมแต่เทวนิยมนี้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธเทวดานะฮะไม่ได้ปฏิเสธเทวดาแต่ว่าให้เห็นเทวดาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่อ้อนวอนไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องอะไรถ้าจะช่วยก็ให้ช่วยเองแล้วก็ถือว่ามนุษย์สามารถจะอยู่เหนือเทวดาได ้ ดังวิสุทธิเทพอะไรนี่นะฮ ะ วิสุทธิเทพนี่หมายถึงมนุษย์ที่บริสุทธิ์ก็จะอยู่เหนือเทวดาเทวดาต้องบูชาต้องเคารพมนุษย ์ ที่บริสุทธิ ์เหมือนนักการเมืองจะต้องคอยรับใช้ประชาชนหรือเปล่าคะผู้ที่มีอำนาจมีวาสนาจะต้องคอยช่วยเหลือคนที่ยังได้โอกาสกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะ คือถึงไหนหมายความว่าแม่เขาจะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าคุณธรรมเขาสูงกว่าเทวดา เหรอคะอาจารย์แต่ศีลของมนุษย์5ข้อศีลเทวดาต้อง8ข้อขึ้นไปใช่ไหมคะ โอ้เทวมนุษย์เราศีลได้เท่าไหร่ก็ได ้ค่ะ จะมีศีล5ก็ได้ศีล10ก็ได้ ค่ะ ศีลเยอะนะครับมนุษย์เนี่ย ค ่ ะ แต่มันไม่เป็นข้ออ ื ม ความอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรก็ทำไม่ได้ ค่ะ สำนองเนี้ยนะฮ ะ มันก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เทวูเป็นมนุษย์เทพแล้วก็ยังถ้าเป็นวิสุทธิเทพอย่างเช่นพระอรหันต์นะฮะก็ยิ่งเป็นเคารพเป็นที่เคารพบูชาของเทวดา ค่ะ แม้เทวดาก็ต้องบูชา อาจารย์ค่ะแล้วทำไมเทวดาก็ถึงเหม็นกลิ่นมนุษย์ล่ะคะ อันนั้นไม่เคยทราบว่าเทวดาพูดนะไม่เคยทราบว่าเทวดาพูดคำนี ้ค่ะเคยได้ยินพระเทศ แต่ว่าเคยเห็นในคำพีตามพุทธศาสนาในระยะหลังเนี่ยนะฮะในระยะหลังมีกล่าวถึงแต่ว่าไม่เคยพูดถึงว่าเทวดาเป็นคนพูดแต่ที่นี้มนุษย์บางคนเนี่ยแม้มนุษย์เองก็ยังเหม็นกันเองเลย ไม่ต้องพูดถึงเทวดาหรอก แต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่ดีมีศีลมีธรรมนี่เทวดาไม่เหม็นหรอกเทวดาก็เคารพนับถือยกย่องอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอะไรนี่นะฮะ เป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาม นุษย์ที่มีศีลก็จะหอมกลิ่นศีลใช่ไหมคะ ใช่ใช่เพราะนั้นเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกที่สำคัญคือคุณธรรม ค ือคุณธรรมภายในเพราะนั้นก็โดยรวมแล้วเทรวาทเนี่ยเป็นเทวนิยม ห รือว่าไม่ได้ยกย่องเทวดาเหมือนอย่างมหายานทีนี้ก็ข้อที่7เทรวาทนี่เป็นนักพรตที่เคร่งครัด เนื่องจากเป็นอนุรักษนิยมตามที่เราพูดมาแล้วตอนต้นนะฮ ะ มาเป็นอนุรักษนิยมก็เป็นนักโทษที่เคร่งครัดแต่ทางมหายานนั่นจะเป็นนักโทษที่ค่อนข้างจะหลงหลวมคือไม่เคร่งครัดเอากาลเทศะไปตามกาลเทศะไปตามสังคมพยายามปรับตัวให้เข้ากับกาลเทศะกับสังคมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอีกข้อหนึ่งคือมหายานเห็นว่าการบรรลุธรรมสูงสุดของเทรวาสเนี่ยเป็นเพียงบุคคลสุญญตา บุคลสุญญตา เป็นบุคลสุญญตาหมายความว่าว่างจากบุคคลว่างจากบุคคลไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเป็นสุญญตาแต่ว่าเป็นบุคลสุญญตาทีนี้ส่วนของมหายานเป็นธรรมสุญญตาด้วยคือหมายความว่าแม้แต่ธรรมก็ว่างเปล่าแต่เขาบอกว่าทางเถรวาทเนี่ยยังติดอยู่ในขันธาตุอายตนะคือว่าไม่มีบุคคล ตัวตนเราเขา ตัวตนเราเขาแต่ว่ามีขันธาตุอายตนะว่าเป็นธรรมเป็นธรรมที่แท้เป็นของแท้อะไรเงี้ยนะฮะส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งสมมติเป็นสุญญตาแต่ว่าทางกายมหายานเห็นว่าแม้แต่ธรรมก็เป็นสุญญตาด้วยเขาเรียกว่าธรรมสุญญตาอันนี้ทางเถรวาทก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะก็ไม่เห็นด้วยในทางเถรวาทมีเยอะที่แสดงว่าไม่ควรยึดมั่นแม้ในธรรมคือว่าเราสอนเธอนี่พระพุทธพจน์ว่าเราแสดงธรรมเหมือนเรือหรือแพสำหรับให้ข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ทิ้งเรือหรือแพไปด้วยแต่ว่าไม่ควรจะแบกเรือหรือแพไปด้วยควรจะทิ้งเรือหรือแพไว้ที่ฝั่งนั่นเองแล้วก็ไปตัวเปล่าๆไม่ต้องแบกเรือไปด้วยนั่นเราแสดงธรรมเป็นเหมือนเรือหรือแพทีนี้แม้แต่ธรรมเรายังสอนให้ละเสียไม่ต้องกล่าวถึงอาธรรมแม้แต่ธรรมเรายังสอนให้ละเสียไม่ต้องกล่าวถึงอาธรรม ค ่ ะ อันนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหม อยากให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ คือว่าในโดยสูงสุดแล้วต้องละทั้งธรรมทั้งอาธรรมทั้งบุญทั้งบาปต้องละทั้งบุญทั้งบาปคือว่าธรรมหรือบุญหรือกุศลเนี่ยเราอาศัยข้ามฝั่งคือสังสารวัฏทีนี้เมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งเรือที่จะข้ามฝั่งเป็นเครื่องมือในการข้ามฝั่งบุญบาปบุญนี่เราก็อาศัยเพื่อจะข้ามฝั่งสังสารวัฏกุศลก็เหมือนกันต้องอาศัยข้างฝั่งสังสารวัฏเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งไปเป็นผู้ไม่มีบุญไม่มีบาปคนมีบุญก็เป็นทุกข์อย่างคนมีบุญน่ะคนมีบุญก็เป็นทุกข์อย่างคนมีบุญคนมีบาปก็เป็นทุกข์อย่างคนมีบาป ค่ะ ทีนี้ถ้าให้เลือก2อย่างก็ทุกคนน่ะก็เลือกทุกข์อย่างคนมีบุญมากกว่าคนจนกับคนรวยนะฮ ะ ทุกทั้งสองพวกคนรวยก็ทุกอย่างคนรวยคนจนก็ทุกอย่างคนจนแต่ถ้าให้เลือกคนก็จะเลือกทุกอย่างคนรวยมากกว่าหรือว่าเหมือนเราแบกของสองอย่างแบกของสองอย่างเช่นว่าแบกน้ำแข็งกับแบกของร้อนเช่นว่าจับหินที่ร้อนแล้วก็แบกไปก็แบกน้ำแข็งไปมันก็ให้ความทุกข์ทั้งสองอย่างทั้งดังที่สภาพมันตรงกันข้ามว่ามือหนึ่งจับของร้อนอีกมือหนึ่งจับของเย็นเช่นน้ำแข็ง มันก็ร้อนมันก็ไม่สบายทั้งสองมือแต่ว่าสภาพมันตรงกันข้ามอยู ่ เหมือนบุญกับบาปเหมือนความดีกับความชั่วดังนั้นเพื่อให้สงบจริงๆและมีความสุขจริงๆก็เลยให้ละทั้งสองอย่างคือก็ตกลงเป็นทั้งธรรมสุญญตาและบุคคลสุญญตาทางเถรวาทก็เป็นเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็สุดท้ายเถรวาทเห็นว่าพระอรหันต์ดับขันธ์แล้วไม่เหลืออะไรแต่มหายานเห็นว่ายังมีอยู่อย่างผู้บริสุทธิ์นักพุทธเกษตรสุขาวดีพุทธเกษตรมหายานบอกว่าเหมือนกับเราขัดอะไรสักอย่างหนึ่งขัดสมมติว่าขัดเพชรขัดทองอะไรเนี่ยนะฮะเมื่อมันบริสุทธิ์แล้วขัดจนมันบริสุทธิ์แล้วมันก็หายไปก็ไม่รู้จะขัดทำไมเพราะงั้นต้องมีอยู่แต่ว่าทางฝ่ายเถรวาทเห็นว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าดับขันธ์แล้วก็คือดับไปเลย ไม่มีอะไรเหลืออยู่ทีนี้ถ้าเหลืออยู่ก็ถือว่ายังมีภพยังมีภพแม้ว่าจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พุทธเกษตร อะไรนั้นก็ยังมีภพอยู่แต่ว่านิพพานในความหมายของเถรวาทก็คือภาวะนิโรธนิพพานนังการดับภพจะได้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นนิพพานขั้นสูงสุดนี่คือข้อแตกต่างนะฮะโดยย่อเอาเท่านี้ก่อน ยังมีอีกกี่ข้อคะอาจารย์ พอแล้วพอแล้วเยอะ อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มใดนี้คะ อยู่ในหนังสือสาระสำคัญพุทธปรัชญามหายาน ค่ะแล้วตอนนี้หนังสือที่อาจารย์ได้รัชนาขึ้นมาทั้งหมดนี้นะคะรวมแล้วเนี่ยเกินร้อยเล่มหรือยังคะ ประมาณ120แล้วมั้งฮะ 120แล้ว ประมาณ120แล้ว ค่ะจำได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนที่เรียนเชิญอาจารย์เข้ามาสัมภาษณ์ในช่วงปราบผู้ทรงศีลตอนนั้นยังไม่ถึงร้อยเล่ม ยังฮะยังไม่ถึงแต่ทีนี้ช่วงนี้ช่วง2ปีมาเนี่ยรู้สึกขันนะฮะขันเพียงอาไทยอ่ ะ เขาผิดเยอะออกมาเยอะออกมาทีทั้งหลายหลายเล่ม ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณขวัญเพียงอาไทยด้วย ขันเพียงอาไทย ค่ะเธอขยันแจกด้วยนะคะจันท ร์ขยันแจกขยันทำขยันถอดเทป เป็นอานิสงส์ของบุญกุศลอันใหญ่หลวงทีเดียวไม่มีทำไม่มีสิ่งใดที่เลิศล้ำกว่าการให้ธรรมะเป็นทานแล้วก็ขอให้เกิดปัญญาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้อยากจะขอเรียนถามอาจารย์สักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ที่สนใจหนังสือของอาจารย์แล้วก็เทปนี่นะคะนอกจากที่มหามกุฏแล้วนี่นะคะจะให้ติดต่อที่ศูนย์ที่ใดได้บ้างคะเพราะว่ามีผู้ที่เขียนจดหมายถามมามากเหมือนกันค่ะ ที่มหาจุฬาก็มีครับ มหาจุฬาม หาจุฬาบรรณาการด้วยหมายท่าแล้วนะครับแล้วก็ที่ยุวพุทธก็มีย ุ วพุทธถนนเพชรเกษมนะครับ ยอพุทธหนึ่งนะคะ ยอพุทธหนึ่งนะครับ นี ่ที่วัดประวรก็มีหน้าวัดประวรก็มี ตรงกันข้ามวัดประวรก็มี วัดประวรก็มีฮะที่อาจารย์สอนอยู่ฮะ ค่ะ สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับ อาจารย์จะสอนทุกๆวันอาทิตย์ใช่ไหมคะสำหรับคารวะ เดือนอาทิตย์ต้นเดือนครับ เดือนอาทิตย์ต้นเดือนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ก็ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะ ค่ะแล้วสำหรับพระภิกษุสงฆ์นี้อาจารย์จะสอนทุกวันเลยหรอคะ ตอนนี้สอนแค่วันอังคารกับวันพุธนะ วันอังคารกับวันพุธนะคะ สำหรับพระนะ ค่ะแล้วสำหรับคลื่นวิทยุล่ะคะ คลื่นวิทยุนี่ก็คลื่นก็คลื่นในคลื่น โอเค FM 97.5 และ 98.0 ทุกวันพุธ แล้วก็มีขึ้น1-2วันจันทร์ถึงวันพุธ วันจันทร์ถึงวันพุธนะคะ 1-2 9:30 น ค่ะ ถึง9:30 9:00 น. 30 นาทีถึง 10 นาฬิกา วันพฤหัสก็ธรรมาร่วมสมัย 18:00 ค่ะ ธรรมาร่วมสมัย FM 100.5 100.5 ก็คือประมาณเที่ยงคืน ประมาณเที่ยงคืน อันนั้นจะถึงตีหนึ่งหรือตีสองคะอาจารย์ ตีหนึ่งฮะเขาก็เปิดรายการไปเรื่อยจนถึงตีสอง อ๋ออันนั้นจะเป็นรายการสดหรือว่าจะเป็นรายการเทปคะอาจารย์คะ ออกสดบ้างเปิดเทปบ้าง ค่ะ ออกสดบางส่วนมากออกสดสัก5 นาที10 นาทีหรือ15 นาทีแล้วก็เปิดเทปบ้างสลับกันไปแล้วก็เปิดสายให้มีคนฟัง ค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เพราะว่ามีท่านผู้ฟังก็ถามมาว่าม ีนิดนึง ค่ะ มีวันศุกร์กันอาจารย์ถึงศุกร์ก็ตอนนี้เขาก็อ่านหนังสือแต่เขาใช้อ่านหนังสือที่เปิดเทปอาจารย์ก็มีวันศุกร์รด 747 รด747 747นะของรด A ค่ะกี่โมงคะเชิญค่ะ 2 โมงเช้า 2 โมงเช้า ถึง2 โมงครึ่ง ครับผู้ดำเนินรายการล่ะคะเชิญค่ะ คุณเป็นสีอินทรทัศน ์อ๋อคุณเป็นสีอินทรทัศน์ อินทรทัศน ์ค่ะเธอเคยมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะ ค ่ะเสียงเธอเย็นเย็นค่ะอาจารย ์ใช่แล้วก็มีวันเสาร์ตอน4 โมงเช้าวันเสาร์คุณอาท ิ ตย์เขาเอาหนังสือไปอ่าน อ๋อคุณอาทิตย์โตเกียรติลุ่งเรืองนะคะ โตเกียรติลุ่งเรืองครับ ค่ะดีจังเลยค่ะได้มีผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเผยแพร่นะคะ เขาช่วยกันนะครับเขาช่วยกันก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็ช่วยกัน ค่ะเพราะว่าหนังสือของอาจารย์ก็เป็นวรรณกรรมธรรมอันงดงามทีเดียวนะคะค่ะโดยเฉพาะความคิดทางพุทธศาสนาและก็ทัศนะชีวิตนี่นะคะมีบทความตอนหนึ่งที่น้องอ่านแล้วก็ประทับใจนะคะที่อาจารย์เขียนว่าเรื่องของการเน้นให้คนเรารู้จักรับผิดชอบตัวเองค่ะไม่มัวไปโทษนั่นโทษนี่โทษอะไรมากเกินไปกว่า เหตุนะคะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเป็นปกติวิสัยของคนโดยทั่วไปที่จะโทษนั่นโทษนี่จนเกินเหตุแล้วก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบการกระทำของตนเองมัวแต่จะโทษสิ่งแวดล้อมโทษพันธุกรรมไม่เคยโทษตัวเองเลยแต่หลักกรรมของพุทธเจ้านั้นเน้นในเรื่องที่ให้คนเรารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบการกระทำของตนเมื่อทำลงไปแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมาก็ต้องยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานเหมือนเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้จนกว่าหนี้จะหมดไปแล้วก็ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาก็จะมีแต่เบาตัวขึ้นหนี้ใหม่ไม่มีแต่จะเป็นผู้ให้หนี้ต่อไปค่ะคำว่าผู้ให้หนี้นี่ก็คือเราไม่ก่อนหนี้แต่คนอื่นจะหนี้เรานะคะ ใช่ครับอยู่ยังเป็นผู้ให้หนี้ไม่ได้เป็นนี้ครับที่จริงคนเราเกิดมามันก็เป็นหนี้สังคมอยู่แล้วนะ ค่ะ เป็นหนี้สังคมอยู่แล้วทุกคนที่เกิดมานี่ก็เป็นหนี้สังคม ค่ะ ก็จะต้องทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมเพื่อจะเป็นการใช้หนี้สังคม ค่ะแล้วก็จะเรียนรู้อะไรก็ต้องรู้ให้จริงใช่ไหมคะเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เรารู้จริงสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะสามารถเป็นความรู้หลักเอาไว้ถ้าหากเรารู้อะไรหลักๆอะไรไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่ารู้งูปลาสมดนะคะก็ไม่มีอะไรเด่นชัดก็คงจะสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งตนเองและคนอื่นไม่ได้ด้วย ทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าลมไม่รู้อะไรจริงก็อย่าง ค่ะ อาจารย์มีอะไรอ่านไหมฮะ ตอนนี้ช่วงแรกนี่จะเหลือแค่เวลา2 นาทีเท่านั้นเองค่ะก็เลยที่ว่าชวนอาจารย์คุยไปก่อนดีกว่าค่ะและสำหรับทางแห่งความดีเรื่องเสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้นั้นจะอ่านในตอนที่2ช่วงที่2ดีไหมคะ ครับดีครับ ค่ะทีนี้ไหนๆเราก็พูดถึงประเด็นของการไม่โทษคนอื่นนะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นในหลักของกฎแห่งกรรมก็ทำให้เห็นสิ่งซึ่งปกตินิสัยของคนเราเนี่ยมักจะเหลียวหาที่พึ่งกันบ่อยมากเลยนะคะต้องหันมาปรับมุมว่าต้องหัดพึ่งตนเองให้มากที่สุดแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่นะคะกับผู้ปกครองนั้นเลี้ยงลูกด้วยการปลูกฝังให้เขาช่วยตัวเองตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่พะเนาพะนออดอ้อนกันจนกระทั่งเด็กไม่มีโอกาสโตเลยเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะบอกเอ๊ะทำไมคนไทยนี่รู้สึกว่าเป็นเด็กตลอดชีวิตขนาดมีลูกมีสามีจนแล้วนี่ไม่ยังดูเหมือนเด็กใช่เขายังเล่นตุ๊กตาปกติไปไหนมาไหนเห็นแดดดิสเต็มไปด้วยตุ๊กตากัน ต้องคอยบอกคอยอะไรกันว่าไปไหนกับกี่ทุ่งกี่โยงกี่โมง ค่ะ ก็เป็นห่วงนะฮะ ค่ะ พ่อแม่เป็นห่วง แต่สมัยรุ่นก่อนๆนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ใหญ่กันเร็วนะคะพอถึงเวลาโกนจุก ตัดผมอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะให้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็สังคมก็แล้วถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีนะคะค่ะเราหมดเวลาช่วงแรกแล้วนะคะขอเชิญท่านฟังพักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่